305 płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. Opowieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Nasze pierwsze czerwcowe spotkanie o tej porze otwiera jak zwykle ta piosenka. Zespół Mysłowic i ich płyta Z rozmyślań przy śniadaniu. Tak się właśnie kończy. James, Radio Głowi i Żuk z rewolwerem jadą donikąd. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Teraz polskie, czyli 2 godziny muzyki z krajowych płyt na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zaczynamy od wspomnienia spotkań z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Thank you. Ależ ta płyta jest nagrana, prawda? Nagrywana w studiu u Jana Smoczyńskiego w Tokarni. To były dwa dni lutego 2017 roku, 24-25 lutego. Mój gość opowiadał, że to był taki czas bardzo zimowy wtedy. A oni nagrywali muzykę, która jest tak pełna słońca, wspomnień z miejsc, które odwiedzili w czasie trasy koncertowej. I to z reguły były miejsca bardzo odległe od naszego klimatu, że tak to delikatnie ujmę. Artur Dutkiewicz był moim gościem, opowiadał Państwu o płycie Traveler, płycie, na której basuje Michał Barański, na perkusji gra Łukasz Żyta, bo to właśnie takie trio w tym składzie odpowiada za kolejny album Artura Dutkiewicza. To są wszystko jego kompozycje. Tak jak opowiadał na antenie Trójki, inspiracje głównie czasem spędzonym gdzieś poza Polską, ale jest także akcent bardzo wręcz rodzinny. Mazurek Pińczowski, Pińczów Mazurka na tej płycie, bo to w Pińczowie Artur Dutkiewicz się urodził. No i także taki utwór pojawił się na tej płycie. Płycie, na której okładce znajdą Państwo nasz trójkowy znak jakości. A rozmowę z Arturem Dutkiewiczem, tak jak całą audycję mało obiektywnie, można odnaleźć na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, sekcja audycje MO, czyli mało obiektywnie. Miałem też w ostatni piątek, a właściwie z piątku na sobotę, drugiego gościa. Thank you.

na markietę i na mosta. Według gorączki z krukiem i według nosu pod papugami na perfekcję żyć. Miało być tych piosenek więcej. Michał Urbaniak twierdzi, że planowali nagranie całej płyty z Czesławem Niemenem, wtedy w 1986 roku. Dodaje też, że gdzieś na pewno powinno być także nagranie, w którym uczestniczyła Małgorzata Ostrowska. Ale jak powiedział Michał Urbaniak ostatnio, z piątku na sobotę na antenie Trójki, gdzieś zaginęła taśma matka z tą piosenką. No tak, tak to było wtedy w połowie lat 80. To był koncert w 86 roku, w którym uczestniczyli polscy artyści Czesław Niemen, Małgorzata Ostrowska, Meryl Radowicz, ale także amerykańscy przyjaciele Michała Urbaniaka, George Benson wśród nich. No i właśnie przy okazji weszli do studia i ponagrywali piosenki, które wydane zostały tylko na płycie w chwilę później. A teraz ta płyta wraca. Jest w wersji winylowej, do której dołączony jest kompakt, High Horse i Pod papugami. Właśnie te dwa utwory zostały z tamtych lat. A Michał Urbaniak był gościem Trójki i zapowiadał w tej rozmowie również nową płytę Urbanatora. To już na jesień tego roku. Czekamy zatem niecierpliwie. Audycja Teraz Polskie, czyli na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia przegląd tego, co dzieje się na krajowym rynku wydawniczym. Nie tylko reedycje, nie tylko muzyka sprzed lat, ale także przecież wciąż nowa muzyka dociera do radia. I właśnie taką płytę, na której jest 5 utworów, dostałem z krótką notką na kartce, jak Państwo słyszą. 12 maja 2017 roku wydaliśmy własnym sumptem debiutancki mini-album zatytułowany Koniec dzieciństwa. Płyta jest fragmentem i zapowiedzią długogrającego albumu, który został zarejestrowany latem 2016 roku. A ta płyta i ten list to od zespołu Apple Pie. Powietrze, zegary, ulice, symbole, prezydenci, idee. Wszystko jest na niby. Tak mało i tak wiele znaczy każdy z nas. A każdy następny dzień jest jak narodziny. Jesteśmy tylko okruchem wśród galaktyk, pośród gwiazd. Czy może jednym ciałem, duszą, gdzie nie istnieje czas. Wiem, rozumiem i nie boję się, tylko umieję się. Wiem, rozumiem i nie boję się, tylko umieję się. Wiem, rozumiem i nie boję się. Wieczny szlam płynie jak rzeka. Wylewa się i zalewa nas ze wszystkich stron. Przypadkiem rodzimy się, żyjemy, przypadkiem giniemy. A kłamstwo to nasza najlepsza broń. Piękny komiksowy świat stracił barwy, a kolor tęczy już tylko dręczy, męczy, dręczy, męczy, dręczy, męczy, dręczy, męczy. Nie bardziej niż wciąż tykający czas. Wiem, rozumiem, nie boję. Koniec dzieciństwa. To jest piosenka, która otwiera tę epkę zespołu Apple Pie. Wiadomo, kiedy wstukujemy w wyszukiwarkę te dwa słowa, to doskonale wiedzą Państwo, co się najpierw wyświetla, więc trzeba trochę poszperać w internecie, aby znaleźć informacje o zespole Apple Pie. To Siedlec Quintet, Paweł Skolimowski, wokal, gitara, Daniel Narożnik, także wokal, gitara, Przemysław Pałdyna, gitara basowa i wokal, Robert Protasewicz, perkusja, Dominik Skorupski, instrumenty klawiszowe. Chociaż na płycie, na epce jest także adnotacja, że w utworze Koniec dzieciństwa, tak jak i w tych dwóch następnych, których za chwilę posłuchamy, Północ w ogrodzie dobra i zła i W połowie drogi, na perkusji gra Grzegorz Wieczorek. To znak, że w zespole nastąpiły jakieś zmiany, no ale tak to bywa przecież wśród tych zaczynających dopiero tak na poważnie myśleć o muzyce grupach. Płyta, mam nadzieję, wkrótce duża, a jeszcze dwa utwory z tej epki przed nami, wzmiankowane wcześniej. Północ w ogrodzie dobra i zła i W połowie drogi. Zespół nazywa się Apple Pie. No i tak brzmi ich pierwsza, jeszcze mała płyta. Apple Pie, tak się nazywa zespół. Utwory, których przed chwilą słuchaliśmy, to Północ w ogrodzie dobra i zła. Mam tutaj dopisek Radio Edit. No jak było słychać, Radio Edit zrobiony najprostszym sposobem. W połowie drogi jedna druga mix, co oznacza, że to jeszcze chyba nie jest wersja ostateczna tej piosenki. Słowa i muzyka Paweł Skolimowski, czyli wygląda na to, że to Paweł właśnie jest liderem zespołu, gra na gitarze elektrycznej, akustycznej, śpiewa. A także obok niego Daniel Narożnik, także gitary i śpiew, Przemysław Pałdyna, gitara basowa, Dominik Skorupski, instrumenty klawiszowe, elektronika i tu w tych trzech utworach dzisiejszych Grzegorz Wieczorek, ale w składzie już wymieniany jest Robert Protasewicz. To wygląda na to, że to właśnie Robert Protasewicz jest już perkusistą zespołu Apple Pie. Płyta jest mała, czekam na dużą. Panowie, tylko pracować. Tak to właśnie jest, że do radia czasami dociera mała płyta, bądź nawet plik z muzyką. No i bywa też czasami w ten sposób, że zespół potem wydaje kolejne albumy i zostaje z nami na dłużej. Przecież tak było w tym przypadku. Czarne auto, widzę to czarno, widzę to czarno. Myślę o tym, co robiłem ostatnio. Widzę to czarno, widzę to czarno. Stawiać opór nie warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Na drogę krzyż jedyne, co warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. 100 lat niech żyją nam czarny pogrzeb. Biały ślub, twoja szminka jak zbrodni ślad. Odpoczynek wieczny da nam już. 100 lat niech żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad. Odpoczynek wieczny da nam już. Da nam już. Po dom zajeżdża czarne auto. Widzę to czarno, nie myślę nic, bolę, że martwy. Widzę to czarno, widzę to czarno. Żyłem jak żyłem, żałować nie warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Na drogę krzyż jedyne, co warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. 100 lat niech żyją nam czarny pogrzeb. Odpoczynek wieczny da nam już. 100 lat niech żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad. Odpoczynek wieczny da nam już. Da nam. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

odesłali serce me. Skromny pogrzeb wyprawiłem wnet. Pieniądze kończą się kolejny raz. Wysyłam łeb na mały gaz. O, dobrze tam, dobrze tam, gdzie nie ma nas, gdzie nie ma nas i was, i nikogo jeszcze. Nie ma nas i was, i nikogo jeszcze. O, dobrze tam, dobrze tam, gdzie nie ma nas, gdzie nie ma nas i was, i nikogo jeszcze. Nie ma nas i was, i nikogo jeszcze. Czcionka na okładce tej płyty nie za duża, ale postaram się cokolwiek Państwu zacytować. Jest to pierwsze historyczne demo Kuba de Zoo, surowe i zadziorne, inne niż na albumie Rozkaz. Nagrania dokładnie tej wersji rozsyłałem wszędzie do portali, do redakcji muzycznych, do stacji radiowych. Dałem je wielu muzykom, podpisując się jedynie Kuba de Zoo. Żadnych imion, nazwisk, skojarzeń, muzyka miała się bronić sama. No i się obroniła, bo potem była płyta Rozkaz, były też płyty kolejne i Kuba de Zoo gra koncerty. Pewnie kolejna płyta jest gdzieś tam na horyzoncie, tak jak mówił mi niedawno Kuba Podolski. Zmiany w zespole nastąpiły również. Czas płynie. Przemek Nagadowski oddelegowany do innych zadań został, perkusista Kuba de Zoo, ale to nie znaczy, że grają teraz w duecie Adam Goniszewski i Kuba Podolski. Nie, nie. Mają perkusistę Aleksander Ostrowski, zasilił zespół. No i grają koncerty. Na stronach internetowych zaprzyjaźnionych z zespołem na pewno tych informacji jest sporo. Ja znalazłem taką, że 1 lipca grają w Ostródzie, czyli u siebie. Taki dość spory to będzie koncert, bo 20-lecie Maleo Reggae Rockers, Natalia Przybysz, Kuba de Zoo, jeszcze cała lista wykonawców na tym koncercie. Jeśli Państwo chcą posłuchać muzyki na